د مدینی لار جارو کړه په بڼو عاشق د مدینی لار جارو کړه په بڼو عاشق د دغه لار د جانان د قدم عاشق د دغه لار د جانان د قدم عاشق شکلی صفا د مدینه منوره شایستا شکلی صفا د مدینه منوره شایستا باران پرور د الله د رحمت او عاشق باران پر ورد الله د رحمت او عاشق د دغه لار د جانان د قدم او عاشق د دغه لار د جانان د قدم او عاشق د مدینه لار جارو کړه په بڼو عاشق د مدینه لار جارو کړه په بڼو عاشق د دغه لار د جانان د قدم او عاشق د دغه لار د جانان د قدم او عاشق د خپل حبيب د زرغونې خپل حبيب د زرغونې ګمبتې وکړه دیدان نور پورته کیږي د حرم د منارو عاشقا نور پورته کیږي د حرم د منارو عاشقا دیدغه لارې د جانان د قدم او عاشق د مدینه لارې جارو کړه په بڼو عاشق د مدینه لارې جارو کړه په بڼو عاشق دیدغه لارې د جانان د قدم او عاشق دیدغه لارې د جانان د قدم او عاشق په ټول جهان کې نسته دا رنگ سپېڅلی ګلشن په ټول جهان کې نسته دا رنگ سپېڅلی ګلشن تل بلبلان ورته را درومي پسېلو عاشقا تل بلبلان ورته را درومي پسېلو عاشقا دیدغه لارې د جانان د قدم او عاشق د مدینه لارې جارو کړه په بڼو عاشق د مدینه لارې جارو کړه په بڼو عاشق دیدغه لارې د جانان د قدم او عاشق دیدغه لارې د جانان د قدم او عاشق انس او جن واړه په سلام دی د اغا مدني انس او جن واړه په سلام دی د اغا مدني هم په سلام دی فرشته د اسمانو عاشقا هم په سلام دی فرشته د اسمانو عاشقا دیدغه لارې د جانان نام د قدم عاشق د مدینه لار جارو کړه پبنو عاشق د مدینه لار جارو کړه پبنو عاشق دید غلار د جانان د قدم عاشق دید غلار د جانان د قدم عاشق حیات الله کت محیب یا د نبی عربی حیات الله کت محیب یا د نبی عربی د کوڅه خاورې رنج کړه دل مو عاشقا د کوڅه خاورې رنج کړه دل مو عاشقا دید غلار د جانان د قدم عاشقا د مدینه لار جارو کړه پبنو عاشقا د مدینه لار جارو کړه پبنو عاشقا دید غلار د جانان د قدم عاشقا دید غلار د جانان د قدم عاشقا